Եթերում զրուցարան հաղորդաշարի 2017 թվականի վերջին թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Ժամանակը շուտով իր հերթական տարեշրջանն է ամփոփելու, իսկ ամեն օրը ամենից առաջ բոլորիս կներկայանա նոր հաջողությունների, ձեռքբերումների, անկատար երազանքների իրականացման հմայքով, եւ սպասումի դյութանքն էլ ժամանակի անկասելի ընթացքում մեզ հնարավորություն կտա մտովի ժամանակի կանգառ ունենալ, հանրագումարելու արվածն ու խորհելու անելիքների շուրջ, դրանով իսկ իմաստավորել կյանքի այս հատվածը։ Ու պատահական չէ, որ տարեմոտը իր ամեն այցին ասես վերածվում է աներևույթ ելարանի, բայց և ամանորի հրաշքով յուրաքանչյուր ոք կարող է տեսնել, թե ինքն իր կյանքի և գործնեության որ հարթակում է։ Ստեղծագործ անհատին շտապող ժամանակի մեջ դարեր շարունակ հետամուտ է արվեստի գրականության տեղն ու նշանակությունը ճշտելու խնդիրը։ Իսկ այդ տեղի ու նշանակության ճշգրիտ պատկերն ունեն հենց արվեստի գրականության այն գործերը, որոնք ստեղծվել են տվյալ ժամանակում, բայց պետք է խոսեն նաև գալիք ժամանակների հետ իբրև յուրատեսակ կամուրջ։ Ինչ խոսք, եթե արվեստագետը հասցրել է անցնող տարում մնային գործ ստեղծել, ապա այդ ժամանակահատվածը իր համար երանելի է ու մնային։ Զրուցարան հաղորդաշարը ողջ տարվա ընթացքում փորձել է հնդածս լինել մեր երկրի գրական անցուդարձի միջօրեականին, հայացք պահելով ինչպես գրողների միության գործնեությանը, այնպես էլ առանձին գրողների ունեցած հաջողություններին։ Եվ այսօր Արցախի գրողների միության գործնեության անցնող տարվա ամփոփագիրը կներկայացնենք միության վարչության նախագահ, բանաստեղծ, բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, ավանդույթի համաձայն այս տարեմուտին էլ փորձենք միասին ամփոփել 2017 թվականը, թե ինչ հաջողություններ գրանցեց անցած տարին գրական անցուդարձում։ Տարիները գնում են, մեզ թվում էր միշտ հիմա, թե գալիս են, հիմա նոր ենք զգում, որ գնում են։ Նաև գնում են։ Եվ գալու գնալու հարաբերության մեջ, այսպես ասենք, թերևս մնայունը մնում է, մխիթարականը մնում է այն, ինչ թողնում ենք։ 17 թվականը իսկապես հետաքրքիր էր մեր նոր ձեռքբերումներով, գրական գործընթացը փաստորեն ակտիվորեն շարունակվում է և գրողի լավագույն ստեղծագործական գրական գործնեության առավոտյան դա նրա գիրքն է, որը որ գայում է և գրական գործընթացների մասին, և գրողի ստեղծագործական աճի մասին, և նաև թեմաների ընտրության, բազմազանության մասին։ Ես պիտի ասեմ, որ Արցախում ստեղծվող գրականության թեման և բազմազան է, և այդ բազմազանության առանցքում դարձյալ ինչ թեմայի ել գրողը դիմում է, այնուամենայնիվ արցախյան հիմնախնդիրը, մեր ազգային ազգագրական շարժման խնդիրը շոշափում է, որովհետև բառը օդում չի ծնվում, օդից չի ծնվում, բառը դա ծնվում է երկրից, բառը ծնվում է մթնոլորտից, բառը ծնվում է իր ժամանակից, իրականությունից։ Երբեմն ես ասում եմ, որ աշխարհը կարող ենք տեղավորել բառի մեջ, բայց դժբախտաբար բառը մինչև հիմա չի կարողանում տեղավորվել աշխարհում։ Այսինքն բառը ավելի տարողունակ է, քան աշխարհը։ Այո, բառը ավելի տարողունակ է, և բառը ավելի առազգականության ընդգրկումների առումով ավելի անսահմանություններ ունի, քան թե տիեզերքը, որքան էլ որ մենք ասենք տիեզերքից հետո կա նաև այլ մի տիեզերք, միևնույն է, այդ այլերն ինչքան էլ շատանան բառեն չեն հասնում։ Դա այդպես է, բայց միշտ որ այդպես է, այստեղ արդեն գրողի խնդիրն է, որովհետև գրողի մոտ կարող է բառը փոքրանալ, կարող է բառը լինել այն, ինչ կա բառարանում, կարող է նաև ընդարձակվել այնքան, որ հազարավոր բառարաններ չկարողանան միայն այդ բառի վերած հասկացություններն իրենց մեջ ամփոփել։ Սա մի քիչ ավելի տեսական է, բայց ես ասեմ, որ մեր գրողները անկախության շրջանում մանավանդ բավականին մեծ տեղաշարժեր են ունեցել, բավականին ընդհանրացումներ են կատարվել, բավականին զարգացումներ են եղել եւ Արցախյան ազդագրական մեր պայքարը, մեր շարժումը կարծես թե որոշակիորեն հեղաշրջում է առաջբերել մեր քաղաքական գործընթացներում։ Սովորաբար ինձ հարցնում են, թե արդյոք այսօր ստեղծվել է քաղաքական գործը, որը որ իր մեջ ամփոփում է ազգային ազդագրական շարժումը գյուղարվեստական իր միջոցներով կատարելությամբ եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե այսօր մենք չենք կարող ասել, թե ստեղծվել է այն գործը, որ մենք սպասում ենք, եւ դա որևէ ժամանակ էլ մենք չենք ասել, որովհետեւ դա հնարավոր չէ, միշտ սպասում ենք ավելին, բայց որ ասենք ստեղծվել են մեր շարժման տարեգրությունը ներկայացնող հետաքրքիր գրքեր, դա միանշանակ այդպես է։ Մաքսիմ Հովանեսյանն ունի հրաշալի վիպակներ, պատմասներ, գործեր, որոնք որ իսկապես համահայկական հնչեղություն են եւ գեղարվեստական առումով եւ գաղափարական առումով ամեն տեսակետից։ Արցախյան տարեգրության մասին երբ խոսում ենք, մենք չենք կարող չնշել նաեւ Վարդգես Բաղարյանի անունը, որովհետեւ ես այն կարծիքին եմ, որ Վարդգես Բաղարյանի ստեղծած գրականությունն իսկապես իր աղբյուրագիտական նշանակությամբ բավականին մեծ արժեքներություն ունի։ Այս այս վերջին շրջանում ստեղծված մեր ազգային արժեքներից է, որ չես կարող նշել։ Ազգային ազդագրական շարժման տարեգրության ստեղծման գործում հսկայական գործ է կատարել Նվարդ Սողոմոնյանը, որի գրքերը տպագրել են եւ դարձյալ պիտի տպագրվեն, որովհետեւ նորից եմ ասում, դրանք աղբյուրագիտական մեծ նշանակություն ունեն։ Ես չեմ ուզում կանգ առնել մի երկու-երեք, որովհետեւ երբ թվում ենք հետագայում արդեն տեսնում ենք, որ բոլորը չէ որ թվել ենք։ Դրա համար 2017 թվականը, 2017 թվականի կտրվածքով երբ վերցնում ենք, 17 թվականին մենք տպագրել ենք Արտաշես Ղայարյանի գիրքը, որը դարձյալ եւ ազգային ազդագրական շարժում են գրկում, եւ Արտաշես Ղայարյանին պիտի համարել ոչ միայն այսօրվա, այլ նաեւ երեկվա եւ վաղվա մեր լավագույն արձակագերներից մեկը, հայ գեղարվեստական արձակի ամենաճանաչված, ամենաընթերցվող եւ ամենաինքնատիպ դեմքերից մեկն է Արտաշես Ղայարյանը։ Նա տարբերվում է նրանով մյուս արձակագերներից, որ ինքը իր քայլը եւ իր գրիչը, իր միտքը եւ իր շարժումը, իր խոսքը եւ ինքը որպես եւ մարդ եւ արձակագիր մշտապես նույն զուգահեռի վրա են, եւ դա որոշակիորեն դեր է կատարում նաեւ նրա բարի ընդգրկումների առումով։ Այս տարի պիտի ասեմ, որ հետաքրքիր գրքեր ենք տպագրել։ Տպագրվել են Հրանտ Ալեքսանյանի «Ոսկրի երկնքի տակ» ժողովածուն, որը հետաքրքիր ձևով է ներկայացնում Հրանտ Ալեքսանյանի պոեզիան հայ իրականության մեջ, իր տեղն ունի։ Ես մշտապես ուղղակի ցավ եմ զգում, որ այդպիսի մակարդակով, այդպիսի որակով գեղարվեստական գիրքը դեռևս ընթերցողին չի կարողանում հասնել այնպես, ինչպես մենք կուզենայինք, կամ չի գնահատվել Հրանտ Ալեքսանյանը որպես բանաստեղծ այսօր մեր իրականության մեջ դարձյալ այնպես, ինչպես որ արժանի է։ Ինքը բավականին լավ երևույթ է, բավականին ինքնատիպ երևույթ է, եւ ես կարծում եմ, որ այդ գնահատման ժամանակը, եթե այսօր չկա, վաղ անպայման գալու է։ Մենք տպագրել ենք նաեւ Վարդգես Բաղարյանի գիրքը Արցախյան ազգագրական շարժման մասին և Մոնթեի կերպարը ներկայացնող։ Պիտի ասեմ, որ Մոնթեի մասին մեր իրականության մեջ քիչ չի գրվել, թեև ես ճիշտ չեմ համարում, որ մինչև այսօր թե ծավալի առումով, թե ընդգրկումների առումով չի ստեղծվել այն հանրագիտարանային գիրքը, որ ներկայացնում է Մոնթե Մելքոնյանի ճանկը, գործնեությունը, նրա պայքարը, որովհետև Մոնթե Մելքոնյանը մեր իրականության մեջ բացառիկ երևույթ է։ Նրա սխրանքը պիտի դարերում դաս լինի, դա ուղղակի մեր աչքի առաջ, մենք ականատեսնենք, մենք հանդիպել ենք, մենք տեսել ենք, և այսօր մեր վարդքն է նաև գրողների առաջնորդին, որ նրա կերպարը ներկայացնենք սերունդներին։ Այս առումով բավականին դրվատելի է Վարդգեսի գործնեությունը եւ աշխատանքը։ Վերահրատարակվել է։ Այո, վերահրատարակվել է։ Պատմական կերպարներին անդրադարձը երբեմն հեշտ է լինում, դյուրին ավելի, քան թե այն կերպարները, որոնք որ քո աչքի առաջ են, իրական դեմքեր են, որոնց դու ներկայացնում ես։ Ասեմ, որ տպարանում է Ժաննա Բեգլարյանի գիրքը «Բանասերների», անկեղծ ասած հիացած եմ Ժաննայի այդ բանասերներով։ Դժվար է ինձ հիացնելը բանասերության, սա իմ խոստովանությունը թող լինի, բայց երբ ես կարդացի Ժաննայի բանասերները, բավականին լավ զգացումներ ունեցա եւ ուրախացա, որ նրա գնիշն արդեն հասունացել է։ Այս տարի տպագրվել են նաեւ Նորեկ Գասպարյանի բանասերների գիրքը «Ամենալավ ժամանակը», պոեզիա տպագրել ենք, Համլետ Մարտիրոսյանի «Անթաղության շրջանի արձակը» գիրք ենք տպագրել, Ամալիա Գրիգորյանի գիրքն է տպարանում, Ժաննա Բեգլարյանի գիրքն է տպարանում, տպագրված գրք գրքերը հաստորեն ես ասացի։ Իհարկե չես կարող միանշանակ բոլոր գրքերը վերլուծել կամ ասել դրական կամ բացասական կողմերը, կարևորը նաև որ գրական գործընթացները գնում են վաճական բարեպաշտ հրատարակությունը գործում է։ Այո, բոլորը, այո, վաճական բարեպաշտ հրատարակությունը գործում է եւ բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ է կատարվում։ Ես կարծում եմ, որ գնալով մենք մեր թերությունները վերացնելով, մեր մաստողները վերացնելով շարունակում ենք եւ 100 տարին մեկ ասում լավ գործը։ Վարդան Հակոբյանը միության գործնեության մեջ առանձնացրեց դպրոցներում եւ զորամասերում կայացած հանդիպումները։ Մեր լավագույն հանդիպումները պիտի ասեմ, որ լինում են եւ դպրոցականների հետ, եւ զինվորականների հետ։ Ինչու զինվորականների հետ, որովհետեւ դա դարձել է մեր գրողների միության գործնեության առանցքային խնդիրներից մեկը։ Որտեւ այսօր մեր երիտասարդությունը հիմնականում կենտրոնացված է բանակում, դժբախտաբար գործարաններ, ֆաբրիկաներ դեռևս չեն գործում այնպես, ինչպես որ պետք է գործեն, բայց հույս ունեմ, որ դա էլ կունենանք, որովհետև կյանքը առաջ է գնում եւ զարգացումներ կան եւ դա շատ լավ է։ Մենք եղել ենք գրեթե բոլոր պաշտպանական շրջաններում եւ պիտի ուրախությամբ ասել, որ մեր բանակի հրամանատարությունը մշտապես աջակցում է, ստեղծում է բոլոր պայմանները, որպեսզի մեր գրողները լինեն եւ առաջին գծում եւ լինեն զորամասերում, հանդիպումներ ունենան, իրենց ստեղծագործները մշտապես գրքեր են տանում, նվիրում գրադարանների, դասախոսություններ են ընթերցում, երբեմն ասմունքներ եւ այլ եւ այլ։ Դա այսինքն դա տարեստարի առավել կապն այդ ավելի ամրապնդում եւ զգում ենք, որ ստեղծում է այն կենսադաշտը, որի մեջ զինվորը իր ներուժը ավելի չոշափելիորեն տեսնում եւ դա կարեւոր է։ Ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ պետք է զենք բռնող ձեռքն իր մեջ ունենա այն կորովը, որը որ մեր գրականությունն է ներարկում նրան։ Եվ գրականությունը հնագույն ժամանակներից միջև մեր օրերն էլ պարտավոր է դանել եւ անում է։ Եվ մենք էլ զգտում ենք, որպեսզի մեր ուժերի ներասին չափով ետ չմնան։ Այդ առումով բավականին հետաքրքիր ավանդույթներ են ստեղծել հայ իրականության մեջ, մենք պարզապես պարտավոր ենք ուժենք, չուժենք։ Մենք այդ բեռը վերցել ենք մեզ վրա եւ մեր ուսերը այդ բեռը կրելով պետք է ամրանան, որտեղ ֆրանսդրան չի լինում։ Արցախի գրական ընտանիքը անմասն չէր համահայկական գրական գործընթացներից։ Պետք է նշեմ, որ անցնող տարում մեր երիտասարդ գրողների Սակազորի երիտասարդ գրողների խորհրդանշանը մասնակցեցին Վան Նովիկովը, որը մշտապես ներկաներից մեկը ինքն է լինում, եւ արձակի զարգացման, բանասերչության զարգացման, գրականության զարգացման խնդիրները վեր են լուծվում, զարգացման միտումներն են հնարքում եւ այլ եւ այլ, դա զգալիորեն նպաստում է քաղաքական գործընթացների վրա։ Բոլորովին վերջերս մեր գրողներից 6 հոգի եղանք համահայկական համագումարում, որը կազմակերպվեց Հայաստանի գրողների միության կողմից Սակազորով, որի մասնակցեցին մեր օտարագի եւ հայ բոլոր գրողները։ Բնականաբար Արցախի ներկայացուները ելույթ ունեցան, ես ներկայացրի մեր քաղաքական ընտանիքը։ Այսօրվա քաղաքանության գործառնական նշանակության բացահայտման խնդիրն է դրված եւ ես էլ եմ ելույթում նշեցի, որ պետք է քաղաքանությունը ազդի կյանքի վրա։ Էլիոտն ասել է, եթե քաղաքանությունը կյանքի վրա չի ազդում, ապա նա քաղաքանություն կոչվել չի կարող։ Այսօր քաղաքանության բարի արվեստի ֆունկցիոնալ, այսպես ասած, գործառնական դերը պիտի մեծ լինի, որովհետեւ բոլոր ժամանակներում ազգի ժողովրդի ողնաշարը դա քաղաքանությունն է, նրա մշակույթն է, հոգևորն է։ Եթե հոգևոր դաշտում պարտվում է ժողովուրդը, նա չի կարող որևէ այլ դաշտում հաղթել, նույնիսկ ռազմական դաշտում, որովհետև հոգևորը դա մեր էությունն է, մեր ոգին է, մեր լինելության առաջին գրավականն է։ Բացի դրանից եղել են նաև միջոցառումներ մեզ մոտ, գրողները մեր արդեն տպագրվում են Հայաստանում առանձին գրքերով, հանդիպումներ ունենում, գրքերի քննարկումներ Ռոբերտ Եսայանում երկու անգամ, Հրանտ Ալեքսանյանը Չինաստանում է եղել պոեզիայի փառատոնին, դրանից առաջ մենք միասին ենք եղել տարբեր փառատոններում, այնպես որ այսօր գրական Արցախը, ինչպես ասում են, ինտեգրվել է աշխարհին եւ բավականին հետաքրքիր գործընթացներ են ընթանում։ Երկու անգամ կազմակերպեցինք պոեզիայի փառատոն, Անդրկովկասում արդեն գիտեք, առաջինը մենք էինք, որ դա կազմակերպեցինք, եւ հիմա էլ մտմտում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի հուշացնենք եւ երրորդ, այսպես դա արդեն գալի ծրագրեր։ Փառատոնը, այո։ Այս տարի ևս շուքով նշվեց Մուրացյանի արվեստին նվիրված տոնը։ Մեր գրական կյանքում իրադարձություն է Մուրասանյան օրերի նշումը, գրական մեծ տոնակատարություն է համահայկական մակարդակի, եւ Հայաստանից հրավիրում են գրողների արտերկրի տարբեր գալիս են, մասնակցում են այս տարի կոնկրետ այդ աշխարհագրությունը մի քիչ ավելի լայնել ենք եւ մասնակցել են եւ Ռուսաստանից մեր հայ գրողները, ներկայացուցիչներ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Երևանից եւ Արցախից բնականաբար Մուրասանն այն գրողն է, որ Շուշիում ծնված, մեծացած, վերջնաշով մեր հողի, մեր ջրի, վերջնաշով կայսպիսի իմաստություն, որ մարդ ինչ էլ որ ուզենա լինի, ինչ էլ ձգտի, ինչքան էլ փոխվի, այնուամենայնիվ նա չի կարող չլինել ինքը։ Դա երևի թե հենց Մուրասանի շատ է պատշաճում, որտեղ Մուրասանը ինչ էլ որ գրես, որտեղ էլ եղավ, ինչ էլ եղավ, իր հոգեկերտվածքի արտահայտությունը նրա շատ ավելի տեսանելի է յուրաքանչյուր իր բառում։ Եվ այն գաղափարաբանությունը, որ բերես Մուրասանը մեր քաղաքական մեջ, դա մնայուն է։ Միաբանության գաղափարը, ընտանիքը որպես պետականության հիմք եւ մարդու առաքելության գաղափարը, որ մարդը առաքյալ է երկրի վրա եւ իր առաքելությունը նա պիտի կատարի, եւ այս հերթափոխը գալու գնալու առաքելությամբ, այսպես բավական է, դա քաղաքական հավերժական թեմաներից մեկն է, նայած ինչ տեսանկյունից մոտենում եւ ինչպես է վերլուծում։ Մեր քաղաքական գործընթացներում բավականին հետաքրքիր աշխատություն է մտցել նաեւ մեր Գրիգոր Նարեկասի համասանի պոեզիայի եւ նիստերի դահլիճում կազմակերպող միջոցառումները։ Ես պիտի ասեմ, որ պետության կողմից որոշակի ուշադրություն դարձվում է բնականաբար հանդիպումների կազմակերպման առումով, գրքերի հրատարակման առումով, նաեւ գրողները դրսում որպեսզի հանդես կան, այդ ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ կատարվում են եւ պայմանավորվածություններ արդեն ձեռք ենք բերել համապատասխան մարմինների հետ, որպեսզի այս տարին մենք կարողանանք եզրափակել հաջողություններով եւ յուրաքանչյուր անցնող տարի ինչ որ չափով կարողանանք մեկնարկայի լինել նաեւ գալիք տարվա համար։ Այս առումով եւս մենք որոշակի աշխատանքներ կատարել ենք։ Պիտի ասել, որ ունենք եւ երիտասարդ գրողներ, եւ ֆիջին սերնդի գրողներ, եւ ավագ սերնդի գրողներ։ Ես ինչու եմ այս հարցը շեշտում, որտեղ մեր քաղաքական ընտանիքը մշտապես զրկված է եղել սերնդափողության, որտեղ տունը մեծով, փոքրով եւ նաեւ ֆիջին սերնդը։ Բայց տարիներ շարունակ դժբախտաբար պատահել այնպես, որ մեր ավագները մշտապես գլխատվել են, Գրիգոր Լեսյանից սկսած մինչեւ Բագրատ Ուլովյան, Բոգդան Ջանյան, եւ հարկասո մեր անկախությունը կարողացավ կանգնեցնել այդ տերրորն, այսպես ասեմ, եւ այսօր մեր քաղաքական ընտանիքը բավականին հետաքրքիր է։ Ասեմ նաեւ, որ հայ քաղաքանության, հայ իրականության համապատկերում քաղաքական Արցախը բավականին ակտիվ է, բավականին նաեւ երևակվում է իր արժանի գործերով։ Այսօր հնարավոր չէ հայ քաղաքանության զարգացման միտումների մասին խոսել եւ անտեսել Արցախը, դա ճիշտ չի լինի եւ հնարավոր չէ անկապ։ Օբելյանների առումով։ Այո, բավականին հետաքրքիր գործընթացներ են ընթանում։ Ծրագրեր ունենք նաեւ այն տեսակետից, որ պետք է ուշադրություն դարձնենք թարգմանական քաղաքանության վրա։ Անկեղծ ասեմ, որ Հրանտ Ալեքսանյանը բավականին մեծ գործ է կատարում ռուս եւ չինացի այլ գրողների գործերը հրատարակելու համար։ Բայց տեսեք, այսպեսի մի խնդիր կա։ Ռուսաստանը բավականին մեծ գումարներ է ներդնում, որպես եվրոպական երկրներում, կովկասյան երկրներում, աշխարհի տարբեր երկրում, որպեսզի իրենց գրողները քաղաքանությունը թարգմանվի։ Այդ թվում նաև Արցախում։ Այդպես են վարվում գրեթե բոլոր զարգացած ժողովուրդները, մշակույթ ունեցող ժողովուրդները։ Բայց դժբախտաբար մինչև այսօր այդ թարգմանական քաղաքանության հրատարակության մշակույթը մեզ մոտ չի ձևավորվել։ Մասնակիորեն այո, կատարվում է, բայց մշակույթ չի ձևավորվել, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորություններ ստեղծենք, ասենք, աշխարհի տարբեր երկրներում Արցախը ներկայանան Արցախի գրողով, որովհետև ուրիշ է, երբ գնում կեսնում, գնում գրում են, ուրիշ է, երբ դու այստեղ գրում ես, սա արդեն ուրիշ է, որովհետև մեր Արցախի հեղինակը ոչ թե միայն ականատեսն է իրադարձությունների, այլ նաև մասնակիցն է, հետևապես միանգամայն տարբերվում են դրանք իրարից հետ գործունեությունը, ինչքան էլ որ տաղանդավոր հեղինակ լինի, եթե նա մասնակիցը չի կարող գրել։ Հրանտ Մաթեոսյանն ասում է, դուք նկատել եք, ասում է, երբ մարդ գրում է ինքնակենսագրություն, դա բավականին լավ է, ինքնակենսագրական այդ վեպերը բավականին լավ են, բայց երբ գրում է արդեն ուրիշի մասին, ոչ ինքնակենսագրական, անկենսագրական գործերը չի ստացվում։ Արցախը մեր կենսագրությունն է, և մենք յուրաքանչյուրը զգտում ենք Արցախի կենսագրության մեջ լինել մի մասնիկ, մի բառ, մի նախադասություն, բայց դրա համար պետք է, որ մեր բոլոր ուժերը կոորդինացնենք։ Նաև հաշվի առնելով աշխարհակաղակական այն դրությունը, որի մեջ հայտնվել են։ Դա այսպես թե այնպես հրատարակվել են նաև դրսում մեր գրքերից, Ֆրանտի գրքերից տպագրվել են Բոսնիայում, իմ գիրքը ընթացիկ տարում հրատարակվել է Պարսկաստանում, բավականին այդ ուղղությամբ ծրագրեր կան եւ շարունակվում են։ Ուղղակի նորից եմ ասում, դա պետք է կարողանալ լավ գործերը ներկայացնել։ Մինչեւ այսօր հայ իրականության մեջ ոչ մի գրողի եւ ոչ մի արվեստագետի գործ չի ներկայացվել Նոբելյան մրցանակի։ Իսկ մեր հայ իրականության մեջ մենք ունենք կարելի, միթե կարելի է համդուրժել Չարենց ունեցող, Պարուշևակ ունեցող, Շիրազ, Հրանտ Մաթեոսյան ունեցող, Հովհաննես Գրիգորյան ունեցող ժողովուրդներ չեն ներկայացնում։ Այս մշակույթը չի զիավորել մեզ մոտ։ Իսկ նման կորուստը ի վերջո հանգեցնում է գավառականության։ Փող մերժվի, բայց կարևորը ներկայանալն է, կարողը ներկայացնելն է, եւ մանավանդ երբ կան արժանի գործեր։ Դա նաեւ ենթադրում է թարգմանական դպրոցի դարձում։ Ես խոստովանում եմ, որ այդ մրցանակները ընդհանրապես չնայած ես եմ ստացել թողնելու, ես չեմ ասում ասում մրցանակների դերը, բայց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր մրցանակի մեջ 90% շոուվա, 1% էլ հարաբերականը թե ինչ կլինի։ Բայց այնուամենայնիվ քաղաքական գործընթացներում դրանք ստեղծվել են եւ որոշակի դերակատարություն են, գոնե այն առումով, որ ժողովուրդներն իրար ճանաչում են քաղաքականությունների միջոցով, իսկ ավելի շատ թարգմանում են այն հեղինակները, որոնք որ արժանանում են լայն հանրային ճանաչում։ Պաստորեն առավել շատ հակված ենք ուրիշների քաղաքականության ծանոթանալուն, քան թե մեր ուրիշներին ներկայացնելու։ Հա, այդպես է։ Եվ այդ դեպքում, այսպես ասած, մշակութային երկխոսությունը քաղաքական երկխոսություն չի ստացվում։ Միակողմանի է։ Այո, միակողմանի է, եթե միակողմանի, ուրեմն չի ստացվում, արդեն մշակութային մենախոսությունները չեն կարող փոխարինել երկխոսության, որտեղ երկխոսության մեջ կա փոխադարձ ճանաչում։ Արվեստների ներթափանցումը դա արվեստի զարգացման գլխավոր ուղիներից մեկն է։ Դու ինչքան շատ ես հաղորդակցում, ինչքան շատ ես ընթերցում Էլիոտ, Հերման Հեսե, ընթերցում կամ Բրուսկի, ընթերցում կամ Ալբեր Կամյու, ընթերցում մարդու տեսահորիզոնը, մտահորիզոնը ընդլայնվում է եւ նա շատ ավելի ընդգրկուն է դառնում։ Բարը նորից եմ ասում, այդ ամենի հիմքում է բառն է, որ իր մեջ ներառում է այդ ամենը, եւ բառը փոխվում է արևի ճառագայթի լույսի տակ։ Մեր նպատակն է, որպեսզի կարողանանք բառին կենթանություն տալ ավելի ու ավելի։ Աշխարհում երկու բան կա, որ իրար նման են, դա մեկ բառն է, մեկ հողը։ Այդ երկու սուբստանցիոնալ երևույթները շատ կապված են իրար հետ, եւ բառի վրա կարելի է կառուցել քաղաքներ, շենքեր, պետություններ, այդ հնարավորությունները անսահման են։ Մենք դեռ չենք հասել բառին։ Մենք անընդհատ գնում ենք դեպի բառը։ Մենք ունենք Շեքսպիր, ունենք Թումանյան, ունենք Իսահակյան, բայց բառը հավերժական բառի ճամփորդները հավերժական փնտրտուք է դա։ Պարոն Հակոբյան, իհարկե քաղաքականությունը մարդն է, բնությունն է, դիեզերքն է, եւ իհարկե յուրաքանչյուր լավ գիրք նաեւ մարդուն հնարավորություն է տալիս առաջին հերթին հաղորդակցվել հենց ինքը իր հետ եւ բնությանը եւ դիեզերքին։ Կան լավ գրքեր, իսկապես լավ գրքեր, որոնք նման հնարավորություն տալիս են ընթերցողին։ Յուրաքանչյուր գիրք անկախնանից թե որքանով է հաջողված եւ որքանով հաջողված չէ, յուրաքանչյուր գիրք երևույթ է։ Եվ այդ լավ գիրքը, որ դուք ասում եք, դա միանգամից նոր խոսքի առումով երևույթ է։ Այո, նոր խոսքի առումով իհարկե։ Այն ստեղծագործները, որոնք որ եզերքային նկարագիր են բերում, հնարավոր չէ, որ այստեղ նստած դու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից կամ Չինաստանից ինչ-որ մի լավ բան գրես։ Սերգեյ Սարյանը մի լավ միտք է ասել, ասում է, համաշխարհային հասկացությունը որպես այդպիսին գոյություն չունի, ասենք ասում են համաշխարհային, դա սուտ կատեգորիա է։ Իսկականը, էականը դա ազգայինն է, եթե նա ազգային չէ, արդեն չի կարող այլ ձևով հնչողություն ստանալ։ Ասենք թե Էլիոտը կամ Ուիթմենը, եթե նրանք իրենց ժողով կամ Հովհաննես Շիրազը կամ Պարուշևակը մեր քաղաքականությունից վերցնեն, կամ Մաքսիմ Հովհաննեսյանը կամ մեր գրողները, բանասեսները, եթե Ռոբերտ Եսայանը, որ Արցախյան շարժմանի անունը դուրս ունում, որ գլխավոր առանցքային անուններից մեկն է, իսկապես ստեղծել է բարձր պոեզիա։ Բայց ով է գնահատում? Այսինքն մենք չենք ներկայանում աշխարհին։ Նվարդ Ավաքյանի մասին մենք չխոսեցինք, բայց Նվարդ Ավաքյանի գիրքը լույս է տեսել այս տարի, եւ արձակ եւ չափածու եւ բավականին Նվարդը ինքը շատ հետաքրքիր հեղինակ է։ Պաստորեն, լավ գրքի փնտրտուքը այդքան էլ երկար չի տևի։ Լավը նորից եմ ասում, կապված է եւ ճաշակի հետ եւ դա հարաբերական է, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ այն գրքերը, որ այսօր ծնվում են մեզ մոտ, իսկապես վերջերս մենք հրատարակել ենք նաեւ Վահրամ Մաթանեսյանի Երկրի ժամանակը գիրքը, որ Դեպի անշովոր մեր իրականության համար եւ իսկապես լավ գործ է։ Մենք մրցանակ տվինք այդ գրքին։ Մենք ունենք Դավիթ Շիրենյան, որը Գյուղում է ապրում, ստեղծագործում, ունենք Վիտալի Պետրոսյան, որ Հադրութում է գործում, բայց նրանք տաղանդավոր տղաներ են։ Իսկապես տաղանդավոր տղաներ են։ Եվ երկրի զինվորն են, եւ գրչի զինվորն են, եւ լավ մարդիկ են, եւ լավ ստեղծագործողներ են։ Քաղաքական ընտանիքի բազմազանության մեջ ամեն ինչ կա։ Այո։ Վարոն Հակոբյան, դուք խոսեցիք եւ վաճագամ բարեպաշտ հրատարակչության գործնեության մասին, նաեւ Արցախի Արփիան գրական ընտանիքի մասնակցությունը համահայկական գրական անցուդարձերին։ Ուզում եմ խոսենք նաև նոր տարում իրականացվելիք ծրագրերի մասին, իհարկե գլխավորների մասին, եթե գաղտնիքներ կան, խնդրի չի։ Նոր տարին ունի իր նորույթները, նոր տարում գրողների միությունը կբարելավեն մեր գրական պարբերականների հետ տարվող այդպես աշխատանքը։ Եղեցի լույսը, բլուկուղին ճիշտ ասած որոշել ենք, տեսնեմ, դեռ վերջնական չգիտենք, որովհետև բավականին նյութական պայմանները, ֆինանսական բավականին սուղ են, շատ հնարավոր է, որ միացնենք բլուկուղին և եղեցի լույսը, լույս տեսնեն միասին տարբեր ջերմական գրկումով, բայց դրա փոխարեն մենք ունենանք նաև հերոստատեսային հաղորդում 20 ռոպիանոց ամենամիս բար և աշխարհ այսպիսի վերդառությամբ։ Գրքերի հրատարակումը մենք շարունակենք, եկող տարին բավականին հոբելյանական կլինի մեր գրական ընտանիքի համար, որովհետև մի քանի գրողները հոբելյաններ են նշում, գրքեր են պլանավորված, արդեն պլանի մեջ կան, եկող տարվա մեջ փաստորեն դեռևս մենք պլանը վերջնական չենք ներկայացրել, արդեն տպարանում է պատերազմում զոհված մեր ազատամարտիկ բանաստեղծ Կոմիտաս Հակոբյանի գիրքը, փոքրիկ ամփոփված նաստեղծագործները, նաև նորույթներ կան այդ գրքում, դրա հետ միասին մենք կտպագրենք Մաքսիմ Հովանեսյանի նոր հետաքրքիր գիրքը, Ռոբերտ Եսայանի 60-ամյակն է լրանում և մենք պլանավորել ենք դարձյալ մի ստվար ժողովածու, Մարսել Պետրոսյանի 70-ամյակն է լրանում դարձյալ հետաքրքիր ինչպես մանկական պատմասներ, որը որ մեծ պահանջարկ ունի, Աշոտ Բեգլարյանը 50 տարեկան է դառնում, դարձյալ մի գիրք ենք պլանավորել, ասեմ, որ նաև ես էլ եկող տարին շրջանը լավ դիմավորենք, կարողանանք, ուրեմն 70-ը լրանում էի միալ, առանձնապես հակված չեմ ես, մանավանդ ճիշտ ասած ընդունված չէ, այդպիսի հանդիպումներ ոչինչ ոչ մյուսների համար չեմ էլ ուզում ես առանձնահատուկ դա նշել, բայց որ դա առիթ պիտի դարձնել և գիրք տպագրել, դա արդեն շատ եմ ուզում, որ դուզում որ գիրք տպագրել, և ինձ համար և մյուս ընկերների համար տեսլականում կա նաև պոեզիայի միջազգային փառատոնի անցկացումը, ուզում ենք որ գրողների միություն ունենա նաև առանձին իր շենքը, որը կունենա տնամերձ այգի, բավականին լավ կա հովանավոր, որ ուզում է անպայման ինքն անի, հնարավորությունը կա, հովանավորը կա, և մենք պետք է ֆիզիկալի գնանք, երբեմն մեր պլանավորածը մի կողմ է մնում և կյանքն իր պլաներն է վերում, և մենք խոնարհաբար ենթարկվում ենք, բայց կարևորն այն է, որ այդ պլանավորումներում, այդ ծրագրերում մենք կարողանանք մեր, նորից եմ ասում, մեր բարի տերը լինել, մեր երկրի տերը լինել, մեր հողի տերը լինել, մեր արժանապատվության տերը լինել, մեր ոգու տերը լինել, սա է, որ մեր բոլոր ասպարեզներում մենք լինենք։ Պարոն Հակոբյան, մի բարի խոսքը իհարկե կարող է ամբողջ ծմերը տաքացնել, ուզում եմ ձեր խոսքն ավարտել ամանորյա շնորհավորանքով։ Առաջին հերթին մաղթում եմ, որ խաղաղություն լինի, որ մեր հողում իսկապես տեր լինի մեր հայ ժողովուրդը, մեր պայքարը վերջնական հաղթանակով պսակվի այն առումով, որ Արցախ միջազգայնորեն ճանաչվի որպես պետություն, դա ամենագլխավոր խնդիրն է, որ երազում և ցանկանում և պայքարում ենք, որ դա այդպես լինի, տա Աստված թող դա այդպես լինի, կուզենայի որպեսի բարը որպես ջերուցիչ իր գործառնական նշանակությունը ոչ միայն չկորցնի, շատ այլ ընդարձակի նոր տարում, որովհետև բավական է այ չարաշգրքի մասին խոսում ես, Ռաֆին ասել է, որ մի լավ գիրքը կարող է մի ամբողջ ազգ փրկել, ազգն ինչպես է փրկում, հոգևորով է փրկում, և ոչ միայն մի լավ գիրքը, այլ մի լավ բառն էլ կարող է, մի քիչ մեզ թույլ տանք խմբագրել մեր մեծ երազողին, լավ բառն էլ կարող է ազգ փրկել, մի երկիր փրկել, մի լավ բառը կարող է մի ամբողջ երկրի օդ փոխել, եթե շոգ է զովացնել, եթե շատ է սառը ջերմացնել, ջերուսի չի նման։ Ես կուզենայի բարի հարգանքը բարձր լինել մեր իրականության մեջ, բարը դա իր մեջ անկորնչելի, այսպես ասած, հույս է պարունակում, և որքան մենք հույսը պահենք, այդ բարը ունենանք, բարն էլ մեզ ունենալու է, մարն էլ մեզ պահելու է, որից եմ ասում, բարն ինձ համար մոգական ուժ ունի, թող լինի երջանկության, խաղաղության, բարեբերտարի, և նորից եմ ասում, թող աշխարհում խաղաղություն տերի։ Да, спасибо, шнуракалсион. Ավարտվեց զրուցարան հաղորդաշարի 2017 թվականի վերջին թողարկումը։ Մեր հյուրներ Արցախի Հանրապետության գրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը հրաժեշտից առաջ մեր բոլոր ընկերներին շնորհավորում է Գալիք Համանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ։ Կհանդիպենք 2018 թվականին։